سورة الصاد درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة وذكرى لأولي الألباب. ارقد برجلك رابريك داخ بلخ بيلرا هذا قسمك باني يعني هذا معتصل دا زيد الأنبلو دي بارد يخ وشراب أو دسكولو دي. دریم واقعیا د ایوب علیه السلام شروع ده او د دې خبرې ذکر کوي په دې واقعیاتو کې چې وګوره د الله تبارک وتعالی مستفین او چون شوی مخلوقات دی خو مصیبتونه پرې راغلي وو خو د مصیبتونو په وختونو کې وګورئ هغې څنګه د صبر او استقامت نه او الله ته د راګرځېدو نه کار اخیستی وو. نو تعلیم او سبق شو د پاره د دې چې که تکلیف او امتحان په یو انسان باندې راځي نو د الله تبارک وتعالی داسې مخلوق چې هغه الله چون کړی وو هغې د تکلیف نه نو بېغمه شوي. نو که په منګه او تا باندې تکلیف راځي نو پکار دي چې منګه په هغه تکلیف کې د صبر او استقامت نه او الله ته د راګرځېدو نه کار اخلو. دا موږ له تعلیمات راکوي دا زمنګ پرورش کوي قران زمنګ تلار خې مونږ ته طریقه خې چې تاسو په قرآنی تعلیمات باندې ځان د پویولو نفس د عمل کولو کوشش ا او ور سره د دې د تعلیم او د تربيت تابعداري کول. نو د دې وجنه کله چې په ایوب علی السلام باندې بیماری رااله مال حال بچی تی واغستې شو صرف یو خزه پاتې شو چې هغه به خدمت کو. نور هر څه تی واغستې شو مال حال ار یو شی ستې واغستې شو سو کال په بیمارۍ کې فروتو او د الله تبارک وتعالى شکر د الله ترا ګرځیدل د الله ذکر او اذکار کول. نو الله تبارک وتعالى دوا قبلې دوا یو وختلا لکه څنګه چې مخکې آیات کې تیر شو إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب. الله تبارك وتعالى دوا قبلي ورته وي خبره پرېږد د زمکې لار د خبره پرې خودلو او دلان نه چینه چې کم نه راو کوټ کې او هغه چینه نه الله تبارك وتعالى وي دی او بو باندې ځان اولم بوا او دارنګي غسل پدې باندې وکا او ور سره د دین اسکا دا الله تبارک وتعالى ستاد بیماری د پاره شفا وګرځي او ور سره الله تبارک وتعالى ولا غمال حال ارسو بال بچ او دا غینه په سیوا او زیات الله تبارک وتعالى ورکړنو فرمای او وهبنا له اهله هو بخشش کومنګ دتا اهل ددو بال بچ ددو ومثلهم معهم او بشان ددی سره نور الله تبارک وتعالى ولزيات ورکړو رحمتا منا رحمت او زمنګ طرفنا وذکر لیول الالباب او پند نسیت د پاره د خاوندانو د عقل. الله تبارک وتعالى وی حالت ته وګوره چې تکلیفونه پیرالل مصیبتونه پیرالل مال حال ارشه ته واغستې شو او حالت یې وګوره چې په حالت کې هغه څنګه د صبر او استقامت او د الله تبارک وتعالى د ذکر او اذکار نه کار اخیستی وو. نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى د امتحان نفس وګوره هغه هر څه ورته واپس کړو خو د دې نه پند و نصیحت څوک اخلي هغه څوک اخلي چې خاوندان د عقلي. الله تبارک وتعالى سورة الانبیاء کې هم فرمایلی وو فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر 84 نمبر آیات کې قبولتیا وکړه موږ د دنه د داغه دوا مونږه قبول کړه. فکشفنا ما به من در نو لریک مونږ د دناغه لریک مونږه ما به من در اغا چوپدی ایوب علی السلام ما د تکلیف نه و اتیناه اهله ورک مونږ د ته اهل دده بال بچ دده و مثلهم معهم او پشان د دې سره د دې سره نور رحمتا من عندنا دا رحمت مهربانتیا وا زمنګ طرفنا و ذکر للعابدین او نسیت پار د عبادت کوونکو دلته وی و ذکر للعابدین او دلته سوی و ذکر لولی الالباب سوک چې د الله بندگی کوي بندگی کوونکی د دین نسیت اخلي او دلته وی سوک چې د عقل خاون دین د دین نسیت اخلي نو د عقل خاون لپاره دی چې تکلیف پیراشي چې هغه کوکار نو باسي چې الله بغیر زمانه بل سوک جوتا ته نه ملاوي دا استغفر الله او ګلی او شکوي شروع کی نه دا دار الامتحان دی که تکلیف او مصیبت راشي د تکلیف او د مصیبت په وخت کې د انسانیت هغه تابعداری معلومیږي په خوشحالۍ کې خو هر سړی تابعداری خو تابعداری هغه ذریعه د الله ته د نزدېکت ګرځي چې په کم وخت کې په سړی باندې تکلیف وي او په تکلیف په وخت کې د الله تبارک وتعالی تابعداری ولټای او د ذکر او د شکر او د صبر نه کار واخلي نو دا د عقل د خاوندانو کار دی د الله د بندګۍ کوونکو خلکو کار دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې څنګه ورته الله تبارک وتعالی بال بچ واپس کو څنګه ورته غ مال او حال ارشي واپس کو دغه رنګي د خزي بس خبره باندې خپشو او د بیماری په حالت کې ویلیو چې الله تبارک وتعالی مال شفا او تندرستی نصیب کی زبتا سل ڈانگا او سل لخت وام نو داغی ذکر کیگی و خذ بیدکا او واخل پلاستا کی دعفن جارو گئے فضرب بی نوہ پدی سرا بی بیخ پلی لرا ولا تحنس او مخانس کیگا پا قسم ماندے انا وجدنا صابرن منگا مندلو دلرا صبر کون کی نعم العبد سرنگ سنخست بندو انه اواب دیر اگر زیدن کیو اللہ تا قسم خوڑ لیو او دا قسم دا سلو لختو دا وحلو دا پارا اللہ تبارک و تعالی واللہ دا تجویز جوڑ کو چه تا سل لختی ڈک یوزائی کا آغا دی لرا پری دا ولی چه آپ په کومه خبره چې دی ایوب علیه السلام خپه شو هغه د هغې د طرف نه ګناه او د هغې د طرف نه څه خطایي نه وه. نو ځکه الله تبارک وتعالی د خپل پیغمبر دپاره دا طریقه چې تا قسم خوړلی دی نو د قسم نه چې ته خانس نه شي د هغې دپاره طریقه دا ده چې سل ډکي او ځای کا او دې لرا پرېږده. اوس کو نن سبا څوک دا وایي چې زه دا هیله د ځان دپاره جوړوم نو د ایوب علیہ السلام د پاره خو الله فرمایلی استاد د پاره چا فرمایلی نو دا خصوصیت ته چې الله تبارک وتعالى ورکی او منګه د الله تبارک وتعالى بندګانیو څنګه چې په منګه هغه خپل حکم را لیږي. ادم علیہ السلام پیدا کو سجده بغیر د الله نه بل چاته زمنګ په امت کې چې کم دی دا شرک ته الله تبارک وتعالى ادم علیہ السلام لپاره پرشتو تا او شیطان ته حکم وکړ چې تاسو سجده وکړئ امتحانو پکې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه نو دا سجده حکم نه چاو دا الله نو الله تبارک وتعالى چې موږ ته هم ویلې وی نبی علیہ السلام وی که زما په امت کې سجده کول جایز وی نو ما به څه کړیو ټول ته دا معلوم دی خزی ته به مې ویلو چې ته خاوند ته سجده کوه خو زما په امت کې دا جایز نه دی. یعنی مطلب دا که جایز وي د الله د طرف نه حکم وي نو ما به دا کړي حکم نشته او د آدم علیه السلام دپاره حکم نه چاو. اوس کې یو سړی په موږ اعتراض وکړي چې تاسو وایئ چې یاره موږ بوتانو ته سجدې یا چې کم دی نو بل څه ته سجدې تاسو خو مه یو کوټنۍ جوړه کړې ده په حرم کې هغه ته سجده کوي وای مونږه کوټه نه چې جوړه شوی دا نه آ انتخاب د کوټه نه نه چاله الله تبارک وتعالى او دغه کور د پاره دغه کور د پاره چې مونږ ته حکم د چا د طرف نه شوی دی الله تبارک وتعالى د طرف نه شوی دی نو کسو کې تراس کوون کې تراس کوي نو داغه اعتراض به زید تا ته چا ویلی چې ته بابا ته سجده کوا تا ته چا ویلی چې قبر ته چې کم دی را مدد شوایا او خای دلیل شته یو سره دلیل او مونږه ته دلیل خول شو چې الله تبارک وتعالى مونږ ته ویلی دی حيث ما كنتم ها ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام الله تبارک وتعالى حکم کو تا ته چا ویلی چې ته غیر الله ته سجده کوي کاغار سری نو دی وجنا الله تبارک وتعالى ولدا ترتیب او تجویز جوړ کو چې ته د قسم نه حانس نشي او الله تبارک وتعالى وي سمرا صبر کوون کیو دا صفاتونه د چا د طرف نه بیانې الله یې صفاتونه کوي او ور سره نعم العبد سخست بندو انه اواب دیر اگر زیدین کہ اللہ تا نو انسان کی چ صبر دا اللہ دا پار پروتی اللہ تبارک و تعالی سر دے انسان سمر قدر و قیمت او دارن کی کم انسان چغا دا اللہ بندگی او دا اللہ تبارک و تعالی تا عجزی کی داغ سمر اللہ تبارک و تعالی اغم معنی سور اکرام دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نہیں اور اگر زیدن کی اللہ تا چو گور دا اللہ تبارک و تعالی ہا چ پیغمبرو اللہ تبارک و تعالی صفاتو نوم ذکر کړو اور سره ور سره چ دا درې پیغمبران ذکر شو نو اس اجمالن و سره شپک پیغمبران نور ذکر کای او فرمای و ذکر عبادنا او یاد ک بندگان زمون ابراہیم چ ابراہیم علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام اولی الایدی حوندان ده همتو والابصار او اکل من دیوالا اللہ تبارک و تعالی دلتا ذکر ده ابراہیم علیہ السلام او ده ابراہیم علیہ السلام زوی چه کم ده اسحاق علیہ السلام او ده اسحاق علیہ السلام زوی چه نسے ده ابراہیم علیہ السلام ده یعقوب علیہ السلام اللہ پاکوی حوندان اولی الایدی حوندان ده همتو او دلتا مفسرین علماء کرام اغي معناګان کوي اول الايدي خوندان د طاقت یعنی هغه طاقت چې الله ورکړو نو هغه طاقت په څه کې استعمالو د بار د تابعداري د الله تبارک وتعالى نه ایته اطاعت الله تبارک وتعالى اخلي چې خوندان د طاقت هغه طاقت د الله پرمانبرداري کوي او د الله په تابعداري کې استعمالو والابصار او دارنگی نظر لگیدون کیو نظر لگیدون کی سم مطلب یعنی مقصد دا چې الله تبارک وتعالى ولا عقل شعور فو ور کړی وا او کم سړی چې خپل الله او د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چلی دا الله تبارک وتعالى دلا فو او عقل مندی ور کړی د دین غټ عقل مندی وګورا یو طرف ته قوم دی بل طرف ته ابراهیم علیه السلام ته تمام قوم مقابله کوي او قوم حتی دا چې په دی باندې یو ځای کیږي چې ورته غورځي په ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه واپس کیږي نه داسې بصیرت والا داسې نظر لګیدلی او د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله او دا ملک پرېږدي او بیا نور وګوري د ابراهیم علیه السلام چې کوم کاروایی دي او کم امتحانات تی او سمرا چه کم دید اللہ تبارک و تعالی پا دین که اغا تکلیفونا برداشت کولی او خپل خزا و بچه چه کم دید پا خوش بیابان که پر خودل بیا دا غید پار دا لگ مقی تاسو ہوئی چه اللہ تبارک و تعالی ورطا حکم و کچه خپل بچه دا پا خوب که چه دی علال کا بچی تا وگورا چه اغا نتا پوس که اغوی چې الله تبارک وتعالى د پاره ان شاء الله کړه الله خو غي زبد صبر کوونکو نه نو دا نظر لګیدونکې او کلمندای والا ان اخلصناهم بخالصه ذکر الدار من خالص کړیو دوی په خوی خالص چې هغه یاداشت آخرت مونږ چون کړیو دوی لرا په خوی خالص. دا صفت تو موصوفی محذوفه ده به خصلت خالصتن پاغه خوی خالص باندې ذکرت دار دا خبر د مبتدا محذوف ده وهیت ذکرت دار چې هغه یاداشت آخرت اغاو یاداشت آخرت و انهم او دوی چیو عندنا زمان سرا لمن المستفین الاخیار دو چونشو غورونو. اللہ تبارک و تعالی وی دا چی دیدی ذکر روشو دا اللہ تبارک و تعالی دا اغا چونشو دا اللہ تبارک و تعالی دا اغا غورا خلقونو. ورپسی وز دری انبیاء علیہ السلام و السلام نور ذکر کئی وذکر اسماعیل یاد کئی اسماعیل علیہ السلام والیسع و یسع علیہ السلام وزل کفل او زل کفل علیہ السلام کل من الاخیار طول دو چونشو طول دو غورنو. انبیاء علیہ السلام ذکر روشو نوس ورپسی دا عام متقین ذکر کیگی سنچ انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ غره کړی دی د غرنګي کو سوګ دا الله تبارک وتعالى په دین کې د تقوا نه ځان د تقوا نه کار واخلی او تقوا دار شي نو داغي د پاره هم د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی. هاذا ذکرون دا ذکر شوی چې دا کم ذکر شو و ان للمتقین او یقینا د پاره د متقیانو لحسن ماب خسته زید واپس ایدی سنچ د دید پاره الله تبارک وتعالى خسته زید واپس ای او دی الله تبارک وتعالى چون کړیو دی الله غره کړیو د غرنګي ک متقیان په نور خلقو کې ار سوک چی خو چې هغه کې تقوای د الله نه يرفرتای او د الله د احکام تعبیداری کوي هغه د پاره مخ کولی واپس ایدا جنات عدنن جنت تامش کی رای مفتحت لهم الابواب پرانستی شوی ووی دیت دروازی. اللہ تبارک و تعالی وی دا خلق با آغا جنتونو تا دننکم چی آغا جنت آغا با دا امیشگیره وی او دارنگی آغا جنت چی دا آغی دروازی باورتا آغا کولا وی لکا سنگ چی سورت الزمر کیوم رازی 73 نمبر آیات که اللہ تبارک و تعالی د دغه خلکو ذکر کوي چې کوم خلق الله تبارک وتعالى جنت ته دن کوي نو دا نه چې ګنې دې به دروازې لذي او اجازت په غواړي د مخکې نه به د دې انتظام الله تبارک وتعالى د طرف نه شوي چې دروازې به ورته کولو پرتي نو د هغې دپاره فرمایي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا او روان به کړی شي هغه کسان چیریگی د خپل ربنا ال الجنت زمرا جنت تڑلی ڈلی حتی تر دی پوری زاجا اوها کل چراشی دیتا و پتحت ابوابها او پرانس نست شوی بوی دروازی د جنت و قال لهم خزنتها سلام علیکم او بوائی دیتا خزانچیان دو جنت سلام علیکم هر کل راشی سلامت یادیوی پتا سو باندی طیبتم خوشحال اوسئ فادخلوها خالدین داخل شئ دیتا همیشه. الله تبارک وتعالى وی هغه دروازې کولا خو به ووي خو هلته به تاسو ته د مرحبا او د سلام دپاره خلک هم ولاړي نو د دې وجې نه دا تکلیف به هم تاته نه چې ګنې په دروازه د جنت کې به ته اجازت غواړئ د مخکې نه به الله تبارک وتعالى درته کولاو کړي ولې چې په دنیا کې تا تقوا اختیار کړی وا د الله تبارک وتعالى بندگی او د الله نه یرا ستا په زړه کې پرتا وا او همیشه په دې کوشش کوي چې الله تبارک وتعالى به زمانه څنګه رضا کیږي داغه د پیغمبر داغه د کتاب تابعداري کې همیشه کوشش کې پروت وي چې څنګه به زه د الله تبارک وتعالى د کتاب په تعلیماتو باندې عمل کوونکې او زده کوونکې زه ګرځم تا به همیشه د تقوا نه کار اخیستی دو نن د هغې تقوا بدله دا شوه چې الله تبارک وتعالى د ملمستیا په شکل کې تا ته فرشتي ودرولې دي او هر کله به د تویل شي او سلام سلام اوازونه به د دروازو نه پتا باندې کیږي. څومره لوی عزت الله تبارک وتعالى د انسان لور کړی دی. خو په سمانه دی پدې دی چې تا د هغه سره خپل تعلق جوړ کړې او دا هغه تعلق د هر چا نه اوچت وګڼې. دا هغه پورې مؤمن مسلمان نشي کېدی تر څو پورې چې الله ورته د هر څه نه غوره نی او خوښ نی او محبوب نی او دا هغه پیغمبر ورته د هر چا نه محبوب او خوښ نی. تر هغه پورې د مسلمان مسلمانی دا چې کم دی نو سبب د نجات نشي ګرځېدی. نو دا چې تا اختیار کړی دا وګوره الله د نعمتونه جوړ کړی دي او په هغه دروازو چې دننه شي نو بیا وتا ته د کیناستو د پاره هم مختلف قسم نعمتونه. نو پرمای متقین فیها تکیا غانی به لګولی پدی کې پدی جنت کې یدون فیا غواړي به پدی جنت کې بپاکیاتن میوه کثیرت انډیری و شراب او د سکلو او سخاک. الله تبارک وتعالى چې څنګه جنت ته جنتیان دننه کې التددی د آرام کول د پاره جدا زینه دي. دا نه چګنې ستب دن شي او بیا و التا تا ته تکلیف نه دن کې دو سربا ستانور انتظامات هم د جنت په دن نه مانی دا سی چې تا ته چرته باغی کی تکلیف نی او د کیناستو او دارنګي د اغزینو کې د اوسیدو سره سره الله تبارک وتعالى د طرفنا هغه میوي او د سکولو هغه مختلف قسم خواګه خواګه او خسته خسته شرابونه او مختلف قسم سیزونه د سکولو لپاره او ور سره دا چې کله دا هر سی انسان تمیسری دروازې د تقولاو شوي زینه د خوشحالی دي خوراکونه دي ور سره د سکولو سیزونه دي خو چې ملګری نه نو سړی خپي. الله تبارک وتعالى وی ملګری بدل هم داسې نصیب کوم چې ستا زړه به پې یخیږي او ستا سترګې به پې خوشحالیږي. نو فرمایي و عندهم او د دې سره به وي قاصرات الطرف هغه میندارې ښځې هغه ښکته کوونکې د نظرونو اطراب همزولې داسې ملګري به دله نصیب کوم چې الله تبارک وتعالى وي راګیرونکې د نظر به ایستا چې ته ورته وګورې بیا به ته خپل نظر د هغې نه نه اوچته. الله والا کوم ښایس او کوم زینت الله تبارک وتعالى ورکړی دی نو څنګه چې د ستا د بدن د پاره نور خوشاله نو دغه رنګ ستا د ملګرتیا د پاره او په هغې کې د ژوند د تیرولو د پاره هغه ښځې او بیبیانې به د الله نصیب کی چا به ستا هم عمر وي دا نه چې زړه به وي دا نه چې تا نه به ډیره کشرۍ نه بلکې ستا همزولي به وي. اطراب د خاورو نه دی نو ماشومان چې خاورو کې لبی کوي نو همزولي کوي که نه مشران او بچی کوي ته به چېرته مشر ونه ویني چې په بچو سره په خاورو کې لبی کوي خو ماشومان سړی ویني. نو دغه رنګې اطراب مطلب دا چې همزولي به دي د یو بل سره او د یو بل په عمر باندې به وي. هذا ما توعدونه دا هغه دي چې تاسو سره یې وعده کیدله لیوم الحساب د ورځې د حساب ان هذا لرزقنا یقینا دا زمونږ رزق دی ما له من نفاد چې نه به وي دې لره ختمېدله څنګه چې الله تبارک وتعالى وعده در سره کړې وه نن هغه وعده تاسو سره پوره شوه او زمونږ د طرف نه به نن نفس ته په دې کې ستړی کېږي نه او نه به د رزق تا ته څه کمې میلاویږي لکه څنګه چې دنیا کې سړی وي که کار مې ونه کړو څه به خورم دا سیز به نه بلکې هلته به هر یو سیز چې کوم دی بغیر د صحیح وزنه ولې مزدوري تا کړې ده اوس هلته د مزدورۍ بدله ده نو چې د مزدورۍ بدله ده نو هلته به د څه قسم له کمې د الله تبارک وتعالى د طرف نه نی هذا دا وان للطاغين لشر مآب یقینا د پاره د سرکشو زید بد څنګه چې د نیکانو خلکو د پاره نعمتونه ذکر کړو نو اوس د نیکانو په مقابله کې کوم خلکو چې اغي دو او بدانو ملګرتیا کړی وا او د اغي د ناکار ملګرتیا کړی وا او ناکار کارونه کړیو او سرکشی کړی وا ظلم او زیاتې شرکیات او بدعات او دا رنګ د الله نه خلاف ورزای د پیغمبر او د قران او د سنت نه خلاف ورزای نو دا غي د پاره زید بد اغه زای بد سده جهنم جهنم دے یسلونا چې دننه بشي دیتا په بئس المهاد نو ډیر بد بچونه ده دا جهنم هذا دا خبره فليذوقوه نو دي سکی دی لرا حمیم وغساق گرم اوبو او وینې زوی څنګه چې والله جهنم کې هغه تکلیف د اور په شکل کې نو دغه رنګې د خوراک او د څښاک لپاره هغه سیزونه چې هغه وینې او زوی وي د جهنم یانو هغه به پیس کولې کېږي او د دین علاوه نور مختلف قسم عذابونه دي. نو فرمایي و آخر من شکله ازواج او نور په شکل د دې جوړې جوړې عذابونه مختلف قسم عذابونه جوړې جوړې به ورته ورکیږي. هذا فوج مقتحم دا دا ډله پنډیدونکي معکم ستاسو سره لا مرحبا بهم نبوي خیراله پدی باندې انهم سوال النار دوی دننه کیدونکي دی اورتا. وګوره الته د مؤمنانو دپاره پرانست دروازې د جنت ذکر کړي او ورته خزانچیان د جنت خیراله او مرحبا او سلامونه و پیرالیږي. او دلته به دې ته وایي چې نن راځي په تاسو باندې خیرالی نشته، نن په تاسو باندې د خوشحالۍ خبره نشته، نن ستاسو دپاره ولې چې تاسو د خوشحالۍ دپاره الله تبارک و تعالی د دې خوشحالۍ حاصلولو دپاره ژوند درکړیو، تاسو د دې خوشحالۍ د حاصلولو دپاره چې کوم احکام د تعالی را لېږلي وو، کم پیغمبر د تعالی را لېږلی وو، کم کتاب د تعالی را لېږلی وو، تاسو په هغې باندې عمل نه و کړی، نن تاسو ته په عکس باندې چې د بدانو ناکار خلکو ملګرتیا کړې وه نن هغې اور ته دن نه شئ. قالو نو وایي به بل انتم بلکې تاسو لا مرحبا بکم نه دي وي مرحبا په تاسو باندې، انتم قدمتمو لنا تاسو موږ ته وړاندې کړیو د عمل په بیسل قرار نسبت د منزل. دوه قسم خلک دی چې څنګه کم خلک مخکې تلي او وروستو جهنم واله بیا نور کس خلک دننه کیږي نو هغوی به وایي چې نشته دی په تاسو باندې مرحبا، نشته دی په تاسو باندې خیرالی. نو دلته به دی هم وایي په تاسو دی هم خیرالی نی، دا خو ستاسو د وجې نه موږ دی ته راځو. ولې مشران پیران غلط خلک مشران چې دی دوکه کړي وو او د دینه مخکې تلي نو دی چې ورپسې ځي نو هغوی به ورته وایي د هغه طرف نه چې په تاسو باندې نن د خیر خبره دی په تاسو باندې نی، مرحبا دی په تاسو باندې نی، خیرالی دی په تاسو باندې نی، او دا ټول به په اور کې پنډیدونکي. نو دغه ړومبنو به دا خبره ای رستنی به ورته وایي چې په تاسو دی هم دا مرحبا نی، په تاسو دی هم هرکلی نی، تاسو موږ ته دا عمل وړاندې کړیو او د هغې د وجې نه موږ دې ته رالو او بیا دلته دنیا کې د دې ملګرتیا یې کوله، هلته بوله د الله تبارک وتعالی په حضور کې شکایت شروع کی. قال وای بدی ربنا ای رب زمنګا من قدم لنا چا چې وړاندې کړیو زمنګ د پاره هاذا دا عمل فزید هو عذابا ضعفا فی النار نو زیاد کې دل را عذاب دوچن پور کې. یا الله موږ د پاره چې چا دا عمل وړاندې کړو موږ د هغې په قدم قدم خودی او موږ دلته رالو، یا الله هغې نه زموږ نه زیات عذاب ورکې او زیاته سزا ورکې. او دا جګړې ځای په ځای قرآن د دې ذکر کړي دي. سوره بقره کې هم موږ ویلو 166 نمبر آیات کې، سوره یونس کې، سوره اعراف کې هم 38 نمبر آیات کې موږ دغه جګړې د دې ذکر کړې وي. دارنګي سوره احزاب کې هم 67 نمبر آیات کې، سبا کې هم 31 نمبر آیات کې، یونس کې هم 28-29 نمبر آیات کې، او په سورت القصص کې هم 63-64 نمبر آیات کې. وذکر عبد ارکد برجلکا را پریک دا خپل خپې لره په ځمکه باندې هذا مغتسلن دا زید لامبلو دی بارد یخ و شراب او د سکلو دی وهبنا له اهله او بخ منگ دتا اهل دده بال بچ دده و مثلهم معهم رحمتا منا او پشان دی دی سر نور رحمت تخپل طرفنا و ذکرا لأولی الالباب او نسیت تپار دخواندانو داکل و خذ بیدی کا او واخل پلاستا کی دعثن جاروگی فضربي نووا پدی سرا اغه بی بی خپل لرا ولا تحنث او مخانس کیگا انا وجدنا صابرا من غمندلو دلرا صبر کوونکې نعم العبد سخست بندا انه اواب دیرا ګرځیدونکو الله تا واذكر عبادنا ابراهيم یاد کا بندگان زمنګ ابراهيم عليه السلام و اسحاق و يعقوب اسحاق او يعقوب عليه السلام اولي الايدي چو خواندان د همت والابصار او اقل مندای انا اخلصنا من خالص کړیو دیلرا بخالص بخالصه ذکر الدار دیلرا په خوې خالص چغو یاداشت اخرت و انهم او دیچو عندنا زمن سکل من المستفین الاخيار مستفین الاخيار زمن سراد چون شو غورنا جزاك الله خير واذكر اسماعيل او یاد ک اسماعیل علی السلام وليسع او يسع علی السلام وذل کفل او ذل کفل علی السلام وكل من الاخيار طولو دو چون شونا هذا ذكر دادي ذكر شوي وان للمتقين او يقينا د پار د متقيانو لحسن ماب خيست زيد واپس ايدي جنات عدن مفتحه جنتنا دامش گيري چې پرانستي شوي بوي لهم الابواب دويته دروازه د دي جنت متقين فيها تكي اغاني به لغولي پدي جنت کې يدعون فيها راغواړي با پدي جنت کې بپاکهت کثیرت و شراب پمه او ډیرو سرا او په سیزونو د سکول ډیرو سرا و عندهم کاسرات الطرف او د دې سره بوي مینداری یعنی میناناکه خزي یادا چغه راګیرون کی د نظر ختکون کی د نظر اطراب امزوله هذا ما توعدون اليوم الحساب دا هغه چې تاسو سره وعده کیدله دا دروز دی صاحب ان هذا لرزقنا یقینا دا دی ورکړه زمنګ رزق زمنګ ما له من نفاد چې نبوي دلر ختمې دل هذا دا ذکر شوی سی زونه چې کوم ذکر شو دا مخ کې د دې نفس د پاره دا سرکوش وین لتواغینا او یقینا د پاره د سرکوش لشر مآب زي خامخه بد زید د واپس ای جهنم یسلونها جهنم دی چې دننه وشي دیتا فبئس المهاد بد بچونه د جهنم هاذا دا خبره فليذوقوه نودی سکی دی لرا حمیم وغساک گرم اوبو او وین زوی واخر من شکله او نور په شکل د دی باندې ازواج جوړوي جوړي عذابونه هاذا فوج مقتحم دادی اغا لخکری پندی دن کی معکم تاسرا لا مرحبا بهم ندی وی خیر علی پدی باندے انهم سوال النار دوی با دن نکی دن کی وی اورتا قالو نوای بدی بل انتم بالکتاسو لا مرحبا بكم ندی وی خیر علی پتا سو باندے انتم قدمتموه لنا تاسو من توڑان دکڑیو دا عمل فبئس القرار نوبت زیدے نو سبد دا زید و سیدو او سبد دا منزل قالون و ای بدی ربنا ای رب زمنگا من قدم لنا هذا چاچی وړاندې کړیو زمنګ د پاره هذا دا عمل فزده عذابا ضعفا فی النار نو زیاد کی دی لرا عذاب دوچن پور کی